فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين بسم وَأَيُّ وأدخل Bye. سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنت خير الناس. والضحى والليل ربك فترضى. فلا تقهر وأما السائل السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ربك فحدث فإذا فرغت فانصب. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ما شاء الله. Mawlidi hili raisi mwana wakati mshashi unu rienshi na maongozi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rienshi na maongozi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rienshi na maongozi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kalte wa kulla mtume gomasi bismillah mashallah ayakia amisa ya tuke ya mbuna zroza tu alhamdulillah. Leo siku mahsus ilo kamba mana rangisa na kamula haraka haraka, mana wakati watu mkawede lima na nakotapilia na mwambiani hadisi yafu ndo watu wanu kiaramu libali na kutani mwili zili tu amba wa imananya mumona wawo umanahirimu umanahirimu ilu kamba kabla wa mvumbua mtu mwambiani turamba wamba zinakala gangu wanu mtaha itangi haswa tani utiloho kala gangu kamba iyo isu barnami jizi kumu zatu na utaharisha zi barnami za kuzirisifanyao haswa tani rina wanahiri mustaha rina wabingi rina rafanyi musabaka za Qur'ani wonze uro tena haswa tani tani mwisi rende tena tangi na wakumwe shime mwade hili mwanao shime nirijao pari wanawatu wasome ule hili mkiao kari watu mwende ya somao na babo na usaidia zi hazi na utubozo pia zo insha Allah ta'ala karagayu tutaka utino na babo usumia itabaruku babo na babo yu tukamuhimu swafi bebao warugambara haa tamalita hadisi yangu. Nsani mwambia mba manahirimu ni mwumula wanu kunu manahirimu ilu kamba wena maha shirini na zimbi rafu raha kalula kumakamisa mbini msukia msauti wa utuwa wabu wali wabu afanya misomo ilu kamba misomo yu yu ya Qur'an ya qiraa wabu nsahani mii tuli mafundi na wastaramu na wajuzi na watuluka mamapia wani yani mjuto manika ukia wanguhe wafunufshanga wa wafikira mbali mtu mutini wadasu batiri Qur'an bizu